Kubiel nawet Mikołaja może czasem znudzić, lecz on znajdzie sposób, żeby się obudzić. Samsung, partner technologiczny Świętego Mikołaja, prezentuje. Tablet Samsung Galaxy Tab S z kartą podarunkową o wartości 50 zł na dowolne gry i aplikacje do wykorzystania w sklepie Galaxy Apps. Teraz w ratach 0% w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Cofanie czasu rozpoczęte. Rok 2014. 2013. Niestety nie da się cofnąć czasu, ale jest sposób na to, by wyglądać młodo. Jest skrzypowida 40+, która zawiera aż 16 składników aktywnych, w tym kwas hialuronowy, kolagen i PABA. Składniki skrzypowity 40+ w szczególny sposób dbają o skórę, włosy i paznokcie dojrzałych kobiet. Sprawiają, że skóra odzyskuje młody wygląd, włosy zachowują naturalny kolor, a paznokcie są mocne. Suplement diety dostępny w aptekach. Uwaga! Jeszcze tylko 4 dni! Oferta specjalna w sklepach Euro! Smart TV Thomson 40 cali 100 Hz za 1250. Smart TV Samsung 50 cali Ultra HD za 3290. Xperia Z1 Compact za 1298. I dodatkowo ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 22 listopada, jest 17. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Już za pół godziny Hanna Gronkiewicz-Walc kontra Jacek Sasin, czyli debata przed prezydencką dogrywką w stolicy. Ukraina czci pamięć ofiar wielkiego głodu. Papież Franciszek spotkał się z 7000 osób cierpiących na autyzm. Ale najpierw PKW. Brakuje jeszcze tylko policzonych głosów z Dolnego Śląska. Tuż przed 16:00 Państwowa Komisja Wyborcza podała wyniki wyborów samorządowych do sejmiku na Mazowszu. PiS będzie miał w nim najwięcej, 19 przedstawicieli, PSL 16, Platforma 15, a SLD tylko jednego. Ogłoszenie oficjalnych wyników niedzielnego głosowania będzie możliwe po zatwierdzeniu protokołów z ostatnich trzech województw, czyli właśnie mazowieckiego, dolnośląskiego i poprawionego z lubelskiego. Możliwe, że stanie się to jeszcze dziś. A już za pół godziny telewizyjna debata Hanna Gronkiewicz-Walc kontra Jacek Sasin przed prezydencką dogrywką, która odbędzie się w przyszłą niedzielę. Kandydaci na prezydenta stolicy będą odpowiadali na pytania dziennikarzy TVP Info, TVN24 i Polsatu News 2 i właśnie w tych trzech stacjach można będzie to słowne starcie obejrzeć. Tematów jest kilka. Komunikacja, infrastruktura, kwestie społeczne, kultura, edukacja, kwestia wizji Warszawy i koncepcji wykorzystania środków europejskich. Wymieniał szef sztabu obecnej prezydent stolicy Marcin Kierwiński z PO, szef sztabu Jacka Sasina, poseł PiSu Adam Kwiatkowski. Wyraził nadzieję, że na tej jednej debacie się nie skończy. Jesteśmy przekonani, że w przyszłym tygodniu powinno dojść do kolejnej debaty. Jacek Sasin chciał wcześniej, by debaty były trzy. Tak jak 80 lat temu, tak i teraz Ukraińcom potrzebna jest jedność. To słowa ukraińskiego prezydenta Petra Poroszenki w obchodzonym dziś Dniu Pamięci o Ofiarach Wielkiego Głodu. W latach 1932-33 w wyniku sztucznie wywołanego przez Moskwę kryzysu żywnościowego zginęło kilka milionów Ukraińców. Tradycyjnie tego dnia kijowianie przychodzą postawić znicz na placu Świętego Michała, gdzie stoi pierwszy krzyż upamiętniający ofiary tej tragedii, lub do Muzeum Wielkiego Głodu. O godzinie 16:00 rozpoczęła się minuta ciszy. W najgorszym okresie, w czasie każdej minuty tej tragedii, ginęło 17 osób. Prezydent Petro Poroszenko powiedział, że Ukraińcy już nigdy się nie podzielą i będą wspólnie walczyć. Dziś wróg chce nas podzielić, skłócić, zasiać między nami wrogość. Nam jest teraz potrzebna jedność. Niech nawet nie spodziewają się nas znów podbić. Dotąd nie jest znana dokładna liczba ofiar wielkiego głodu. Historycy mówią o kilku milionach mieszkańców wsi. Ci, którzy nie wstąpili do kołchozów, byli zmuszani do oddawania ogromnej ilości zboża. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. W Watykanie tym razem o autyzmie. Tej chorobie była poświęcona międzynarodowa konferencja, którą zorganizowała Papieska Rada Duszpasterstwa Chorych i Pracowników Służby Zdrowia. Konieczne jest zaangażowanie wszystkich, aby przerwać izolację, a w wielu przypadkach również piętno, jakie ciąży na osobach cierpiących na autyzm, jak również na ich rodzinach. Zwracając się właśnie do nich, Franciszek prosił, aby przyjmowały tę chorobę bez wstydu i nie zamykały się w sobie. Na zakończenie papież zaapelował do naukowców i badaczy o to, by jak najszybciej wynaleźli lekarstwo na autyzm i sposoby zapobiegania mu, a do wszystkich, by nie zapominali o prawach osób chorych, ich potrzebach i potencjale. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. I wracamy do kraju, żeby powiedzieć o trwałym ożywieniu w budownictwie mieszkaniowym. Z raportu Lions Banku wynika, że deweloperzy dostają coraz więcej pozwoleń na inwestycje i z nich korzystają, rozpoczynając coraz więcej budów, a wszystko przy stabilnych cenach za metr kwadratowy. Wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia ze stałym wzrostem na rynku mieszkaniowym. Deweloperzy z miesiąca na miesiąc notują coraz większą liczbę wydanych pozwoleń na budowę i rozpoczętych inwestycji. Wszystko za sprawą rosnącego popytu na nowe lokale. Polacy są w stanie te mieszkania teraz, których budowa się rozpoczyna, po prostu kupić. Mówi autor raportu Bartosz Turek. Za rosnącym popytem na nowe mieszkania stoją coraz tańsze kredyty hipoteczne, a także program Mieszkanie dla Młodych. Mimo rosnącego popytu nie grozi nam kolejna bańka cenowa. Bartosz Turek uważa, że deweloperzy są o wiele lepiej przygotowani do nowych inwestycji niż 7 lat temu, kiedy ceny mieszkań biły rekordy. Deweloperzy mogą wtedy wyjść z nowymi inwestycjami na rynek. Zdaniem analityka w najbliższym czasie ceny mieszkań nie powinny rosnąć. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Zdaniem autora raportu takiego ożywczego trendu nie zatrzyma nawet wymóg posiadania 10% wkładu własnego przy zaciąganiu kredytu na mieszkanie. Ten obowiązek wejdzie w życie 1 stycznia. To był serwis Trójki. Reporter Trójki czeka na informacje od Państwa. Telefon 22 333 33 99 lub e-mail reportertrójki@polskieradio.pl. A teraz w Trójce Sport i Krzysztof Łoniewski. Bolesny początek bez mistrza. W Klingenthal od 16 trwają pierwsze w tym sezonie zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich. To konkurs drużynowy, a nasza reprezentacja musi, a właściwie musiała sobie w nim radzić bez lidera, dwukrotnego mistrza olimpijskiego Kamila Stocha. Ten zdecydował się zrezygnować ze startu z powodu urazu stawu skokowego, podobno niegroźnego. Jest szansa, że Stoch w jutrzejszym konkursie indywidualnym wystąpi. Pod jego nieobecność Piotr Żyła, Stefan Hula, Dawid Kubacki i Jan Ziobro zajęli w pierwszej serii 9. pozycję i nie awansowali do rundy finałowej. Na tę chwilę prowadzą Japończycy przed Niemcami. W piłkarskiej T-Mobile Ekstraklasie kończą się dwa mecze pierwszej kolejki w rundzie rewanżowej. Wisła w Krakowie prowadzi z Górnikiem Łęczna 1-0, a Pogoń w Szczecinie remisuje z Podbeskidziem Bielsko-Biała 1-1. W Bundeslidze zerkamy z większą uwagą na też kończące się powoli spotkania Bayernu Monachium z Hoffenheim. Tu Bawarczycy prowadzą 2-0, gol Roberta Lewandowskiego i Borussii Dortmund z Paderborn. W tym meczu 2-1 wygrywają piłkarze Jurgena Kloppa. Od początku na boisku w barwach Borussii Łukasz Piszczek. W Premier League najciekawszy mecz kolejki rozpocznie się o 18.30. Arsenal na Emirates spotka się z Manchesterem United. Lider tabeli Chelsea po pierwszej połowie 2-0 wygrywa z West Bromwich Albion. Łukasz Fabiański z kolei w wyjazdowym spotkaniu Swansea z Manchesterem City raz wyciągał piłkę z siatki. Jego koledzy jednak też raz do bramki City trafili i mamy remis 1-1. Futbol zamieniamy na tenis i finałowy pojedynek w Pucharze Davisa. Szwajcarzy po wczorajszych meczach singlowych remisują z Francją 1-1. Stanislas Wawrinka w czterech setach wygrał z Joe-Wilfriedem Tsongą. Roger Federer, najwyraźniej grając ciągle nie w pełni sił, w trzech partiach przegrał z Gaelem Monfilsem. Dziś gra Deblowa po stronie Szwajcarów, wspomniani Federer i Wawrinka. Francję reprezentują Julien Beneteau i Richard Gasquet. Pierwszy set do 3 dla Szwajcarów, w drugim mamy remis 4-4 w gemach. A w Formule 1 ostatnie kwalifikacje w tym roku, kwalifikacje do Grand Prix Abu Zabi, a w nich znów najszybsi byli walczący o tytuł mistrza świata kierowcy Mercedesa. Najlepszy czas uzyskał Nico Rosberg, drugi był Lewis Hamilton. Kolejność w klasyfikacji generalnej jest odwrotna. Prowadzi Anglik, do tytułu wystarczy mu drugie miejsce w jutrzejszym wyścigu. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacetzis. Nacetzis. Bez kaszlu. Bez flegmy. Jutro także pochmurno z lokalnymi przejaśnieniami, zwłaszcza na zachodzie, na wybrzeżu miejscami słabe opady deszczu i mrzawki, na wschodzie deszczu ze śniegiem i śniegu. 1 stopień w Suwałkach i Białymstoku, 3 w Olsztynie i Warszawie, 5 w Koszalinie i Toruniu i 7 we Wrocławiu. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacetzis. Nacetzis. Bez kaszlu. Bez flegmy. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

Pewnie już nigdy nie będzie takich przebojów jak Don't You Forget About Me. I pewnie już nigdy nie będzie takich płyt jak Street Fighting Years. Ale robią swoje. I no przynajmniej na płytach, przynajmniej w obrębie studia wychodzi to wciąż smacznie. Simple Minds, nowy album zatytułowany, uwaga, Big Music. Nie wiem, czy we wszystkich fragmentach tej płyty 12 to jest Big Music, no ale w tych dwóch, to znaczy w tym, który przed chwilką i w tym, który za chwilkę na pewno. Blindfolded, tak się cały album zaczyna, pod numerem 10 Zabij albo wylecz. Kill or cure. You can kill or cure. You can kill or cure. You can kill or cure. You can. Right by your table, the way you dress does not deceive. I try to turn, but I'm not able. The door is locked, you have the key. There's no place to hide it. No sacred words, no A to Z. Within this world, there's no pride here. No place for friends, for enemies. Kill or Cure, Simple Minds ze swojej nowej płyty Big Music. 23 minuty po godzinie 17. Dziękuję Państwu wszystkim pięknie za korespondencję, bo ona spływa przez cały czas. piotr.stelmach@polskiradio.pl. I tak jak mówiłem przed 17, no nie dziwię się Państwu, że Państwo inaczej reagują, ale nie ma jeszcze wejściówek, nie rozdaję dzisiaj jeszcze wejściówek na koncert Nowych Sytuacji 13 grudnia tutaj w Trójce. One się powinny pojawić wkrótce, proszę tylko nas słuchać. Natomiast kilka maili w sprawie Grzegorza i Republiki i Nowych Sytuacji płyty. Nowe Sytuacje odebrałem. I też kilka na temat koncertów tego projektu, na których Państwo już zdążyli być. Szansa, właściwie trzy szanse przed nami jeszcze, bo koncert trójkowy 13 grudnia, 14 grudnia, dzień później w warszawskiej Stodole i 17 grudnia ostatni koncert w ramach projektu Nowe Sytuacje i tej płyty, granej w całości zresztą z dodatkami w Szczecinie. Tymczasem z nowej płyty Avon Moore, oj pięknej płyty, Brian Ferry. One more face in the crowd. Przyznam, że od zawsze wolałem go jako autora niż interpretatora. Chociaż interpretacje utworów innych wykonawców Brian Ferry robił przepiękne. Na przykład na płycie Taxi. Nowy album Avon Moore. Polecam bardzo gorąco tym, którzy lubią muzykę elegancką. Na tej płycie zatytułowanej Sentiments też jest dużo eleganckiej muzyki, ale to przede wszystkim emocje. Julia Marcel. My feet tonight, take me color off the light.

Joshua Tillman, znany pod artystycznym pseudonimem jako Father John Misty i znany z takich zespołów jak chociażby Saxon Shaw czy Fleet Foxes. On nagrywa płyty pod tą nazwą Father John Misty i właśnie ukazała się najnowsza I Love You, Honey Bear. No, słyszeli to państwo. To niby taka piękna, wzruszająca, chwytająca za gardło ballada. I później dzieje się coś dziwnego. Wmontowane śmiechy, tak jak z jakiegoś sitcomu. Mniej więcej mamy wrażenie, jakbyśmy oglądali zły film. To znaczy inaczej, śmieszny film z piękną melodią. Spoglądamy na tytuł i wszystko właściwie jest jasne. Born in the USA. Polecam. To nie jest artysta w Polsce znany, ale... cóż z tego? Father John Misty. Z płyty I Love You, Honey Bear jeszcze jeden utwór. Też dziwny tytuł. The Night Josh Tillman Came to Our Apartment. Oh, I just love the kind of woman who can walk over a man. I mean like a goddamn marching band. She says like literally music is the air she breathes. And the malaprops make me wanna fucking scream. I wonder if she even knows what that word means. Well, it's literally not that. Of the few main things I hate about her, one's her petty vulgar. Someone's been told too many times they're beyond their years. By every half-wit of distinction she keeps around. And now every insufferable convo features her patiently explaining. Her excess on my influence, but gladly movers all my drugs. I found her naked with her best friend in the tub. We sang Silent Night in three parts, which was fun, till she said that she sounds just like Sarah Vaughan. I hate that soulful affectation white girls put on. Why don't you move to the Delta? I oblige later on when you beg me to choke you. Mm-hmm. The Night Josh Tillman Came to Our Apartment, Father John Misty. Polecam bardzo gorąco tę płytę. Wiele pięknych melodii, ale wiele też takich momentów, które powodują w trakcie słuchania, trakcie tego dłuższego momentu, tej dłuższej chwili, kiedy wydaje nam się, że płyta nam towarzyszy, no bo trudno jednak znaleźć takie momenty czy takie dłuższe chwile w życiu, kiedy siada się przed sprzętem grającym i słucha się całej płyty od dechy do dechy. Ja tak mam, ale nie wyobrażam sobie, żeby wszyscy tak mieli. I nagle, kiedy ta płyta gdzieś tam sobie gra, nadstawiamy ucha i stwierdzamy, że trochę tu jest pod włos, trochę tu jest inaczej. Nie wszystko jest takie oczywiste w tej muzyce i chyba dlatego jest najpiękniejsza. A przynajmniej piękna. I Love You Honey Bear, Father John Misty. Tak jest zatytułowany album. Co w przyszłym tygodniu w Trójce, jeśli chodzi o piosenki dnia, będą Państwo zaskoczeni, na przykład w środę. Dopiero się go uczymy. Haniel Katip. Tak, tak. Nie, tytuł Moonlight. I to będzie piosenka dnia w Trójce w najbliższą środę. A w czwartek to też jest bardzo dobra wiadomość, bo jeśli chodzi o piosenki dnia, te utwory, które danego dnia Państwu często gramy i prezentujemy, chyba jeszcze ich w tym miejscu nie było. The Decemberists. I want you, thin fingers. I wanted you, thin fingernails. And when you bend backwards, I wanted you, I needed you. Zapowiada nową płytę zespołu z Portland, czyli The Decemberists. Ona się ukaże w styczniu. What a terrible world, what a beautiful world. Tak będzie zatytułowana. No, Make You Better. To piosenka, ta najważniejsza w trójce w najbliższy czwartek.